Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz yılbaşı ve nefis muhasebesi. Bu akşam inşallah. Yılbaşı, yılbaşı diye her yıl Aralık ayının sonlarında bir konu ortaya çıkıyor. İslam'a göre, Kur'an-ı Kerim'e göre böyle bir şey var mı? Ve nedir yılbaşı? Allah-u Teala buyuruyor bizlere En'am suresi ayet 96'da. Estaizu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Fâlikul isbah. Allah-u Teala Mevlamız kudreti azametiyle isbahı yarıcı. İsbah, esbahının mastarı. Asbaha, ifal babından fiil-i mazi, sabaha dahil olduğu anlamına gelir. Yani burada Mevlamız buyuruyor, o yüce Mevla ki, azametiyle, kudretiyle, gecenin karanlığından sabah aydınlığını yarıp, ortaya çıkarandır. Burada falık yani felak yarma fiili geliyor burada. Burada Mevla'nın bizlere nasıl ki gemiler büyük denizlerde dev dalgalar yararak gidiyorlarsa Mevla'nın bize böyle bir örnek veriyor. Dünyada dönerek gece karanlığını yararak dünyada demek ki sabahın beden çıkması oluşuyor. Dünyanın dönüşü tabi batıdan doğuya doğru belli bir yörüngesinde belli bir hızla dünyamız dönerken İşte burada Mevlam buyuruyor, gecenin karanlığından sabahın aydınlığını çıkaran Mevlam. Sabaha karşı güneş doğmadan evvel doğuda, ufukta bir beyazlık beliriyor. Buna Türkçemizde tan yeri ağrıdı diyoruz. İşte bu şafak sökmesi, tan yeri ağarması, Arapça olarak da fecr-i sadık deniyor buna. Doğuda, ufukta bir beyazlık belirir. Beyazlık yavaş yavaş genişler. Peki bu kendi mi oluyor? Yani dünya kendiler mi dönüyor? Hayır. Tabii ki dünyayı yaratan güç, azamet, kudret. Dünyayı belli yörüngesinde belli hız döndüren kudret azamet. Vecaleyle sekenen. Mevla buyuruyor, ayet devam ediyor. Allah Teala geceyi de kıldı, sekenen sakinlik için kıldı. Demek gece istirahat zamanıdır. Sükun, rahatlık bir zamanıdır. Gerçi günümüzde gece çalışanlar da olmakla birlikte ama genel bakışta insanlar, karıncalar, arılar, kuşlar, bütün bu canlılar genelde akşam oldu mu her biri yuvasına çekilir, evine çekilirler ve tabi gecenin belli saatten sonra insanlar da yatar uyurlar. İşte Mevlam buyuruyor, Allah Teala dünyayı döndürmesinin hikmetinin bir demek ki budur. Gündüz ayrı mesele vardır. Gece ise istirahat zamanıdır ve bir de sükunet zamanı. Evet, gece çalışanlar, vardiyede bulunanlar gündüz yatıyor uyumak için ama tabii rahat uyuyamazlar. Çünkü gündüz gürültü olur. Bütün insanlar, hayvanat dışarı çıktıkları için gecenin sükuneti gündüzde olmuyor. Ve şemse vel kamere. Allah Teala güneşi, ayı da hüsbanen hüsban kıldı. Hüsban hesaptan gelir ki, yani zaman birimi için bir hesap ölçüsü kıldı Allah Teala güneşi de ayı da. Zalike, bunu yapmak. Gece karanlığından gündüzün aydınlığını çıkarmak. Geceyi bir sükun istirahat zamanı yaratmak, kılmak. Güneşi, ayı da zaman birimi için, yani gün, hafta, ay, yıl gibi zaman birimi için bunlara da bir hesap ölçüsü kılmak, yapmak. Takdirül azizil alim. Ancak ki aziz olan, alim olan Allah'ın Celle Şanı'yı takdiriyle olmuş olmaktadır. El aziz, izzet demektir. Güç demektir, şeref demektir. Yani hiçbir varlık, hiçbir güç Allah'ın işini bozamaz. Ona üstün gelemez böyle. Dünyanın bir süper gücünün başkanı programı gereği uçakla bir yere gidecek. Ama evet, uçağı emir verebilir. Pilotların emrinde olabilirler. Havaalanı personel emrinde olabilirler. Aması ne? Hava şartlarına karışamaz ama. Evet. Önceden kararlaştırılmıştır, programlanmıştır ama uçak havalanamaz da. Muazzam bir fırtına, kar tipi buzlanma olur. Evet, dünyanın süper gücünün başkanıdır. Dünyanın güç ordusunun başkomutanı olabilir. Uçağına emir verebilir, personele emir verebilir ama hava şartına karışamaz. İşte Allah'ın bir ismi Celle Celaluhu El-Aziz'dir. Hiçbir madde, hiçbir varlığı güç Allah'ın takdirini bozamaz. Allah her işine galiptir. El-Alim, Allah Teala Mevlamız her şeyi bilicidir. Burada Mevlam bizlere zaman birimi ölçü hesabı olarak güneşi, ayı kıldığını buyuruyor. Demek iki türlü zaman vardır. Biri güneş ile ilgili zaman, biri de ayla ilgili zamandır. Ay dünyamızın peykidir ve ay dünyamızın çevresinde dolaşır. Ayın dünyamızın çevresinde bir defa dolaşması ile bir kameri ay, kameri ay meydana gelmiş oluyor. Yani İslami aylar, Recep, Şaban, Ramazan, Şevval gibi böyle bir ayın meydana gelmesi demek ki kamerin, yani ayın dünya çevresinde bir daha dolaşmasıdır. Aynı ay dünyamızın çevresinde 12 defa dolaştı mı bir kameri sene olur. Kameri, yani kameri ay demektir. Demek ki ay dünyamızın çevresinde 12 defa dolaştı mı, tur attı mı bir kameri sene olur. Hicri sene deniliyor bunlara işte. Bu da ne kadardır? 355 gündür. Ve İslam'da, ibadette, her şeyde bu geçicidir. Ama güneş senesi de vardır. Bu da nedir? Dünyamızın güneşin etrafında bir defa dönmesi de buna da güneş senesi deniyor. Bu da tabii vardır. Allah bunu böyle yaratma takdir etmiştir. Yalnız bu gerek kameri, gerekse şemsi, yani güneş senesinin oluşması ne işindir? Ancak hesap bilmek işindir. Yani kişi 3 sene önce, 5 yıl sonra, 3 sene sonra alacağı vereceği ne varsa bunlar işindir. Yoksa haşa yılbaşı tapınak için değildir. Yine Allah Teala buyuruyor bizlere Yunus Suresi ayet 5'te Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Hüvellezi ceale şemse ziyaen vel kamere nuren. Hüvellezi o Allah Celle Şanlığı öyle Mevlamız ki ceale şemse ziyaen güneşi ziya kıldı. Ziya ışık anlamına gelir ama ısısı olan, harareti olan, ısısı olan yani bir enerji kaynağı anlamına geliyor. Burada Mevlam bize buyuruyor. Allah Teala güneşi bir enerji kaynağı haline kıldı enerji. Vel kamera nuren. Allah Teala ayı da bir nur kıldı. Nur ışığı yansıtan bir aydınlık veren ama enerjisi olmayan. Yani ısısı, şusu olmayan anlamına geliyor. Demek ki güneş bir enerji deposu. İşte dünyadaki yaşam koşulları güneşe bağlı. Onu Rabbim onun için yaratmış, öyle yaratılmış. Oradaki enerji güneşin kendi yapısından kaynaklanıyor. Yani hidrojen atomları, Rabbimin takdir ettiği ölçüde atomlar, helyuma dönüşüyorlar. Buradaki fazla açıkta enerjiye dönüşüyor. Ve güneşte gerçekten korkunç bir enerji var güneşte. Hatta bazen tabi Rabbimin dilemesi ile hiçbir zerre başıboş değildir. Yani güneş bir nevi atom sektörü, reaktörü gibi güneş. Rabbimin takdir ettiği ölçüde hidrojenler helyuma dönüşüyorlar. Mesela Mevla dilerse bu enerji bazen aşırı çoğalıyor. Yani atom değişikliği orada Allah'ın tabi takdir izniyle bazen çoğalıyor. Güneşte muazzam enerji patlaması meydana geliyor. Sanki milyonlarca atom bombası patlar gibi enerji meydana geliyor. Hatta bunlar dünyamızı tabii etkiliyorlar. Yani dünyadaki olayların çoğu güneşteki patlamayla ilgili bunlar. Şimdi buradan tabii şu sonuçla buradan çıkarabiliyoruz. Allah Teala dilerse Mevlamız güneşte bir anda öyle bir enerji patlaması olur ki dünyadaki bütün sistemler durur. Bilgisayar çalışmaz, telefonlar çalışmaz, uçaklar havalanmazlar, atmosfer alt üst olur. Hatta bugün dünyanın bazı devletlerinde bulunan o nükleer silahlar da infilak edebilirler böylece. Yani Mevla dilediği anda bir an her şey olabilir tabii. Bu tabii şimdi konumuz değil bu gerçi bu. Mevlam burada bize buyuruyor, o Allah-u Celle Şanlığı güneşi bir enerji deposu kıldı. Vel kamera nuren, ayı da bir nur yansıtan, ışık yansıtan bir araç kıldı. Ve kadderehü menazile. Allah Teala Mevlamız aya menziller de takdir etti. Menziller belli yörüngeler takdir etti. Yani ayın 28 menzil deniyor buna. Her akşam bir yerde ay görünür ve bir gece ay kaybolur, görülmez yani, görülmez. Peki Allah Teala bunları neden böyle yarattı? Güneş enerji Allah yarattı. Allah aya böyle bir menzile verdi. Neden acaba? Li ta'lemu adresine ver hesap böyle buyuruyor. İta'lemu bilmeniz için adede sinine vel hisab. Senenin adedini sayısı bilmeniz içindir. Vel hisab ve bundaki hesabı bilmeniz içindir. Yani zaman birimi ilgili hesapların bilmesi içindir. Mesela 10 sene önce şöyle olmuştur, 5 sene sonra böyle olacaktır. İşte alışverişte, şunlarda, bunlarda, olaylarda. Demek ki bunlar iş bunlarla bize böyle yaratmış bunları böyle. Yine bizim Mevlam buyuruyor Bakara sur ayet 189'da Esselamu billah Bismillahirrahmanirrahim Ehille İnsanlar ehille Mevlam buyuruyor. Habibim sana hilaldan soruyorlar. Yes elüneke anil ehille. Ehille hilalin çoğu. Türkçemize bir ay deriz yalnız. Arapçada üç ismi vardır ayın. Üç değişik hal için ama. Biri hilal denir. Ay en azından bir günlükken, inceyken hilal denir. Sonra kamer denir. Ondan sonra da ay tam yuvarlak olunca dolunay yani Bedir denir. Sahabeden bazıları Resulullah Aleyhisselam'a sordular. Hilalin durumunu sordular. Kul. Allah büyük cevabı buyurdu ki hiye bu hilalin durumu. Yani her akşam değişmesi, inceyken yavaşça tam dolunay olması tek incelemelerindendir bu. Mevakitillâs Mevlam buyuruyor. Bevâkıytü linnâsi vel haccî. İnsanlar için bir vakit birimi ve hac içinde bir zaman birimidir. Demek ki İslam'da ibadetler ayla ilgili. Mevlam buyuruyor. Kul hiye. O hilalin durumu nedir? Mevakitü linnâsi insan için bir vakit, zaman ölçüsü birimidir. İşte aylar, mesela Ramazan ayı hilale bağlantılı. Ramazan hilali görünce Ramazan ayına girmiş oluyor, oruç farz oluyor. Sonra Şevval ayının hilali görünce bayram girmiş oluyor. Orucu tutmamak da o gününde gerekiyor. Hatırlatma haram oluyor tutması da. Ve hac da yine bu da hilalle. Yani kameri seneyle, hicri sene ilgili hac da. Neden böyle? Senenin her mevsiminde dönüp dönüp geliyor. Çünkü bu hicri sene güneş senesinden 10 gün kısa olduğu için her sene 10 gün önce geliyor. Ramazan'da, hacda her sene 10 gün önce geliyor. Şimdi biliyorsunuz tabii bir yılbaşı diye bir şey çıktı Türkiye'mizde. Gerçi aşağı yukarı 50 seneden beri bunun bir maddesi var. Fakat tabii eskiden çok cansızdı. Genelde azınlık olan Hristiyanlar bunu kutlarlardı. Sonra yavaş yavaş işte Müslümanlar da bu artık bulaşmaya başladı. Müslümanlar da bilinçsizce. Burada aklımıza bir şey gelebilir. Hazreti İsa Aleyhisselam peygamber değil mi peki? Peygamber tabii. Hem de ulul azim bir peygamber İsa Aleyhisselam. Büyük peygamber. Peki onun doğumunu kutlamak günah mı olur? Dinimizde yalnız tek peygamber yok biliyorsun İslam'da. Kur'an'da ismi geçen 28 peygamber var. Üçü ihtilaflı. Peygamber mi, evliya mı? 25'i kesin peygamber. Bunların biri İsa Aleyhisselam Hazretleri, 25'ten biridir. Ama hadis-i şerifte buyurulduğu üzere en aşağı dünya gelen peygamberlerin sayısı 124 bin civarında. Tabi rakam kesin değildir gene de. Demek ki 100 bini aşkın peygamber bu dünyaya geldi, göçüp ardı gittiler. Peygamberlerin her birini severiz. Kur'an'da isim bilen peygamber inanır, iman ederiz. Bu imanımızın gereğidir, şartıdır iman etmekte. Yalnız bugün Hristiyanların yaptığı bu Hazreti İsa'nın doğum kutlama değil bu. Bu bir çılgınlık bu. Bir defa İsa Aleyhisselam Hazretleri İsrail oğullarından Hazreti İsa Aleyhisselam. İsa Aleyhisselam'ın annesi Hazreti Meryem. Hazreti Meryem'in babası Hazreti İmran. Yani İsa Aleyhisselam Hazretleri Hazreti Meryem'in oğlu Hazreti İmran'ın torunu. Onlar İsrail oğullarından, yani Yahudi ırkından bunlar. Hazreti İsa Aleyhisselam da Yahudi ırkındandır. Aslında Yahudilere peygamber gönderildi. Ama bir peygamber ırkı ne olursa olsun peygamberdir. Hak peygamberdir. Ona inanırız, iman ederiz ve severiz kendisini. Sayarız da kendisini. Yalnız şu gerçek var şimdi burada. Yahudilerin kullandığı takvim başka. Bugünkü milad takvim Romalıların kullandığı takvimdir bu. İsa Aleyhisselam Hazretleri'nin doğduğu gün tam kesin de bilmiyor. Yani Roma takvimine göre, yapılan hesaplara göre, işte Aralık'ın sonlarında, ocağın başında, altısında filan. Tabi burada çelişkili bir hesapla görüşler bunların böylece. Aşağı yukarı bundan 500 yıl önce, yani miladi 1500 yıllarında Fransa, o günkü Fransa kralının emriyle Hazreti İsa'nın doğumu 1 Ocak olarak kabullenildi. Yani bu bir İncil ilgisi yok buna. Bunun Hristiyan dini ilgisi yok aslında. Bir kral. Nasıl ki İncil'in karmaşık kargaşadan çıkarılması, tek İncil'in bulunması için Konstantin emir verdiği gibi, işte miladi Hazreti İsa'nın doğumu ilgili gününün de belirlenmesi, kutlanması da miladi 1500 yıllarında o günkü Fransa kralının emriyle oraya çıkmıştır. Tabi zamanla Hristiyanların kitapları değiştiği için, İncil değiştiği için Allah kelamıyla bir bağlantı kalmadığı için ne yapsın zavallılar? Hazreti İsa Aleyhisselam'ı seviyoruz diye onu anarken bu defa şeytanın teşviki, nefislerin isteği doğrultusunda adeta çılgınlaştılar. Yani Allah aşkına Celle Şahane, ne olur elimizi şöyle vicdanımıza koyalım da hangi din bunu kabullenir? Hangi peygamber buna sahip çıkar? Yani yılbaşı çılgınlığına. İçki, kumar, fuhuş, alasızlıklar, cazlar, barlar, pavyonlar, gazinolar, şunlar, bunlar, danslar, çırışçıplak kadınlar, alkolik erkekler, alkolik kadınlar, bir çılgınlık. Haşa. Peygamberler bunun için geliyorlar. Böyle şey olsun diye mi geliyorlar? Allah bundan razı oluyor mu böyle? Olmaz tabii. Hangi peygamber gelmişse insan önce Allah'a davet ediyor. Allah bir celalü. Sonra ilahi emirlere davet ediyor. İnsanlara haramdan sakındırma geliyor peygamberler. Yani İsa Aleyhisselam Hazretleri tabi dünyaya gelecek sonunda. Hakkında hadis-i şerifler, sahih hadis-i şerif hakkında var. O da tabi bunları görecek. Görecek tabi bunları. Yani güya Hazreti İsa'yı sevenler güya. Bakınız. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın adına güya. Kutlaması adına hiçbir dine sığmayan, hiçbir ilahi kitaba sığmayan, hiçbir peygamberin kabullenmediği bir şey yapıyorlar. Halbuki ilk Hristiyanlar ki onlar gerçek olarak dinlerini bağlıydılar. Havariyonun ondan sonra yeni gelen, ondan sonra gelenler. Bunlar ne yaptı bunlar böyle? Manastıra kapandılar. Çok oruç tuttular. Hep Allah'a ibadet etmedi geçirdiler. Onlar böyle şey yapmalar sevgili kardeşlerim. Yani bunlar Hristiyan dünyasında sonradan çıkarılan çılgınlıklar. Ama ne yazık ki Türkiye'de bulunan Müslüman kardeşlerimiz de bu çılgınlığa ortak oluyorlar. Hatta bazı büyük şehirlerde insan kendisinin nerede olduğunu bir sorgulama kalkıyor insan. Acaba ben neredeyim diye. Vitrinler, şunlar, bunlar, medya tabii, görüntülü, yazılı medyalar, şunlar, bunlar. Yani insan kendini bir sorgulama kalkıyor, acaba ben neredeyim diye. Bu tabii peygamberi kutlama adına yapılınca günah daha da büyük oluyor bir defa. Ve bir Müslüman Hristiyanlara benzemek için bu yaparsa Allah korusun imanı tehlikeye giriyor kardeşlerim. Yani yazık oluyor memleketimize. Yazık oluyor vatanımıza. Hristiyanlaştırma kampanya içerisinde bu Hristiyanlık misyonu faaliyetler açık çarptı böyle tam her şey kapımı durumda böyle işte. Zavallı gençliğim, zavallı halkımız. Tabii hep zavallı tamamdır. Bunu önleyemiyoruz çünkü bunu önleyemiyoruz. Efendim yılbaşı biletleri yok şansını dene, çıkmaz deme. Şans diye bir şey yok sevgili kardeşlerim. Kader var, kader. Ya rızık yazılmış böyle şey. Efendim işte haram olsun gelsin diyenler de var. Evet, şu anda var bunu diyenler ama gün gelecek, gün gelecek. O gün de mutlaka gelecek ama. Yani kişi kabrinden kalkacak, mahşer yerinde dikileceğiz, hesaba çekileceğiz. O zaman kişi ne yapacak? Bir ah çekecek. Ah! Kişi nadim olacak orada. Yanacak kişi orada. Ne yaptım diye. İslam'da aslında yılbaşı kutlaması diye bir şey yok. İslam'da. Yalnız bir insan bir yılbaşı diye bir şey tabi İslam'dan da istiyorsa, İslam yılbaşı nedir? Muharrem ayının birinci günüdür. Hicri olarak. Muharrem ayıdır. Şimdi bakın, şu İncil'e bakınız. Hazreti Ömer'in zamanında bu karar alındı. Ondan önce, İslam'dan önce ve İslam'ın dönemlerinde bazı büyük olaylar bir yılbaşı birim olarak alınıyorlardı. Mesela işte filan büyük savaşlar İslam'da öyle deniyordu. Ya da filan kıtlık senesi deniyordu. Sonra fil olayı meydana gelince bu fil olayı bütün her olayları bastırdı. Ondan sonra Arabistan'da işte fil olayından bir sene önce, işte beş sene önce, üç sene sonra diye hep fil olayı bir tarih birimi olarak kullanıma başlandı. Sonra Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin Mekke Medine'ye hicretiyle Peygamber hicret yılı başkonuşmaya başlandı. Şimdi buradaki İncil'i şu. Yani Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin doğumu alınmadı bir birim olarak. Peygamberimizin peygamberliğe başlaması tarihi o da alınmadı. Hatta Peygamberimizin ölümü de alınmadı. Demek ki Peygamberimizin Mekke'de Medine'ye hicreti, göçü o alındı tarih birim olarak. Neden? Çünkü Peygamberimizin Mekke'de Medine'ye göçüyle elhamdülillah İslam'ın devleti oluştu. İslam devlet yapısına büründü. İslam devletin temeli atılmış oldu orada. Peki ne zaman bu İslam yılbaşı geliyor? Mesela bugün Aralık ayının sonlarındayız. 2005 yılından. Nasip olsa inşallah 2006 yılının Ocak ayının Pazartesi gününü Salı'ya bağlayan gece Hicri yılbaşı Muharrem'i bir Ocak nasip olsa inşallah. Aşağı yukarı demek ki Hicri yılbaşına da daha doğrusu İslami yılbaşına da bir ay kadar bir zaman var. Ama bunu biliyor muyuz? Bilmiyoruz muhteremler. Bilmiyoruz. Ben de bugün takyam baktım öyle öğrendim onu bak. Neden? Hiçbir alamet belirti yok. Konuşulmuyor. Ne basında, ne görüntülü basında, ne halk arasında hiç böyle bir şey konuşulmuyor. Ama Hristiyanlara ait olan milad yılbaşına bir ay kala, hatta iki ay kala da bunu herkes biliyordu. Çoğu şey biliyordu. Yani Allah korusun ülkemizdeki günlük yaşamımıza artık bu milad yıl oturmuş. Hristiyanlığın en büyük simgesi. Zaten Allah korusun Hristiyanlığın bütün örf adetleri, gelenekleri benimseyince, yaşanınca ne kalıyor geriye? Bir isim değişikliği kalıyor. Yani Hristiyanlaşma kalıyor. Hristiyanlar bugün evet Türkiye'yi layık olunuz diye Türkiye'ye bir baskı yapıyorlar. Yani İslamlaşmayın diye. İslam benimsemeyin diye. Ama kendileri katı Hristiyan kendileri. Aşırı Hristiyan kendileri. Devlet başkanları böyle. Açıkça böyle. Hatta Hristiyan partileri var resmen. Tabi bu ilgilenmezleri. Kendileri olsunlar kendilerine. Ama biz ne oluyor sevgili kardeşlerim? Yani bu kadar kimliğimizden soyutlanma, böyle, dinden soyutlanma, örf adetten soyutlanma, ne olacak halimize? Allah korusun, eriyip gideceğiz Allah korusun Hristiyanlık bu denizinde. Şimdi gelin sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim ayetleri okudum sizlere. Allah Teala Mevlamız güneşi de ayı da bir zaman birimi için hesap ölçüsü yarattığı mevlam buyuruyor. Bir zaman birimi için. Demek ki dünyamızın güneşin çevresinde bir defa dönüşüyle bir güneş senesi meydana geliyor. 12'ye bölünmüş, 12 burç vardır. 12 aydır güneş senesidir. Bu da tabii bir hesap birimi olarak, ölçü olarak kullanılır. Çünkü Mevlam böyle buyuruyor. Güneş burç yaratılmıştır. İkincisi ayın hareketleri vardır. Bu daha ziyade ibadetlerde ve İslamiyet'te onlar geçerlidir. Ramazan, Şevval, Zilkade, Zilhicce, Muharrem, Safer, Bevel gibi bunlar geçerlidir. Şimdi İslam'da yılbaşını kutlama diye bir şey yok. Ancak eğer bir şey yapmamız gerekiyorsa şunu yapmamız gerekiyor. Nedir yılbaşı? Demek ki ömrümüzden bir yıl geçmiş. Dünyamızdan bir yıl geçmiş. Bir yıl geçmiş. Ne yapmamız gerekiyor? Nefsimizi bir muhasebe yapmamız gerekiyor. Ömrümüz, hayatımız yani sınırlı. Belirlenmiş. Allah'ın takdir etmiş muhteremdir. Kim Mevla buyuruyor ayet-i kerimesinde? Sebillah. Kitaben müeccela Mevla buyuruyor. Bakınız. Kitaben müeccela. Kitaben yazılmış. Müeccela vakitlenmiş. Dünyaya gelmek elimizde olmadığı gibi dünya yaşamımız da elimizde değil. Ölmek elimize değil. Ne zaman öleceğiz? Nerede öleceğiz? Ve ölüm sebebi ne olacak? Ona biz karar veremiyoruz. Yetkimize aşıyor bizim o. İnsanı yaratan şu bedenimizi bir otomatik makine gibi yaratan Mevlamız. Otomatik makine gibi. Beyindeki merkezler var. Oradan yönlendiriliyor. Otonom sistemiyle bedenin çok yapısı. Bunu yaratan Mevlamız, şu beden yaratan Mevlamız, işte bedenimizin sağlığı da, çocukluğu, gençlik, yaşlılık dönemlerde, hastalık dönemlerde, ölümde bedeni kim yaratmışsa ve şu anda bedeni kim yönetiyorsa, şu beden kimin denetiminde ise, ölüm o takdir etmiş sevgili kardeşlerim. Etmiştir. Demek ki her sene sonunda yani yılbaşımız sene sonunda ne yapmamız gerekiyor? Oturup şöyle başını öne eğerek düşünmemiz gerekiyor. Nefsimizin bir muhasebe yapmamız gerekiyor. Benim ömrümden bir yıl daha geçti. Ne kaldı? Bilemiyorduk. 15 yıl bizim gizli böylece. Ona gizlemiş. Ne kadar bilemiyoruz. Ama bilimimiz ne var? Ömrümüzden bir sene geçti. Ne yapma gerekiyor? Hesap yapmamız gerekiyor. Allah Teala bize buyuruyor Enbiya suresinin ilk ayetlerinde. Esselamu billah. Bismillahirrahmanirrahim. İktevlinası hisabühüm İktarebe linnâs hesâbühüm ve hüm fî gafletim mûrilûn. Mevla bir bakınız kardeşlerim. İktarebe karibu yakın oldu, yaklaştı. Linnâs insanlar için hesâbühüm, insanlar için hesâb-ı artık yaklaştı Mevla buyuruyor. İnsanlar için artık hesap günü yani mahşer hesap günü artık yaklaş insanlar için. Dünyanın artık sonuna geldik o dönemler. Zaten Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin Allah tarafından cenişanlığı Hatemül Enbiya yani Peygamberimizin son peygamber olarak gönderilmesi. Peygamberimizin son peygamber olduğunu bildirilmesi zaten bu nedir? Artık kıyamet alametinin bir başlangıcı demektir. Tabii bu alem devam etmeyecek muhteremler. Bugün bilim de bunu kabullenmeye mecbur kalıyor. Eski insanlar tabii cahil döneminde inkar etmişler kıyameti. Ne zaman kıyamet kopacak? Hadi kopsun bakayım. Beden okumuşlar peygamberlere. Ama bugün artık bilim de bunu kabulleniyor. Çünkü güneş enerji bitecek tabii gün, tükenecek. Yıldız enerji tükenecek, enerji tükenecek. Hidrojenler, dörtüncü atom birleşiyor, bir helyum atomu var. Artı enerjiye dönüşüyor. Tabii bu enerji bitecek. Yani bunu biliyor artık bunlar da. Allah Teala buyuruyor, insanlar için hesap günleri yaklaştı artık. Çünkü dünyanın ömrüne bakarak kalan ömür çok ama çok kısa Allah katında. Vehüm halbuki o insanlar fi gafletin mü'ridun. İnsanların gaflette bundan kaçınıyorlar. Yani tövbeden, uyanmaktan insanlara kaçınıyorlar. İnsanların gafletten insanlar. Yani öyle bir zamandayız ki sevgili kardeşlerim, bir gaflet. Yani deve kuşu gibi başını kuma gömüp bir de gözünü yumma, bir şey görmeyeyim diye. Alkol bataklığında, kumar bataklığında, fuhuş bataklığında, dünya hırs bataklığında, çağdaşı bataklıklarında bir çılgınlık, gaflet. Biz neyiz? İnsan denen varlık nedir? İnsan. İnsan bir çöp değil sevgili kardeşlerim be. İnsan bir karınca değil. Ya. İnsan bir ağaç gibi çürüyüp kalmayacak. Allah insan ruh vermiyor. Ruh. Ruh ölümsüz artık ama. Allah bir de bir bilinç vermiş. Allah bize bir akıl vermiş. Akıl araştıracağız. Şu alem başıboş değil. Düşünün sevgili kardeşlerim. Şu dünya bakın, dünya böylece. Muazzam bir kütle şu dünya, ağır. Bu kadar muazzam bir kütle, bunu yaratan, bunu kendi ekseninden döndüren ve ayrıca güneşin çevresine bunu döndüren. Böyle. Yani buna bir menzil, yörünge takdir eden Mevlam. Güneş dünyamızın kaç yüz bin kat daha büyük güneş. Korku enerji deposu güneş. Güneşi yaratan. Güneşi döndüren Mevlam. Güneşi dönüyor, sanırım Mekke etrafında dönüyor. Bütün yıldızlar. Kimela buyuruyor. Sebillah. Küllün fi felekin yesbehu melabat. Küllün hepsi. Fi felekin. Felekinde, yörüngesinde yesbehun, bak yüzüyorlar, dönüyorlar, geziyorlar böylece. Ama birbirine çarpmıyorlar. Uçaklar havada çarpışıyor. Gemiler denize çarpışıyorlar. Koca denize gemiler çarpışıyorlar. Uçaklar çarpışıyorlar. Otobüsler her an çarpışıyor otobüsler karada. Bak, Allah'ın bakın koyduğu düzenen denge yapmaktır. Her bir korkun sürati dönüyorlar. Yıldızlar, güneş. Korkun sürati dönüyorlar bunlar. Hepsinin yörüngesi belli. Hiçbir yörüngesinden bir milim ayrılamıyorlar böyle. Kuş kudret böyle. Bunun gibi bedendeki hücrelerimiz de organların teşrif meydana gelişi, hücrelerinin yapısı, ölünsü, yenisi gelmesi, kan dolaşımı, solunum sistemi, sindirim sistemi, sinir sistemleri, beyindeki merkezler, şu bedensi yapımızda insan aklını kullanması gerekiyor. Uyanma gerekiyor sevgili kardeşler. Uyanma gerekiyor. Yani bazı günahlar var ki bazı yer ve zamanda Allah'ın korkunç oluyorlar böyle. Mesela Mekke'de, haremde günah işlemek ne kadar korkunçsa yılbaşı diye Hristiyanlara benzemek için bunu yapmak bir nevi Hristiyanlaştırma metoduna, tuzağına girişmek Allah korusun, yani bir akıllı Müslüman yakışmaz mı arkadaşlar? Arada bir mesafe koymamız gerekiyor onlara böylece. Mesela bizim peygamberimizin doğumunu onlar hiç anlıyorlar mı acaba hiç? Anmıyorlar değil mi? Anmıyorlar tabi onlar. Mevlamız buyuruyor, insanların hesap gününe yaklaştı. Yani dünya ömrüne göre geçen kim bilir kaç yüz binler milyon yıl geçti. Artık kalanı Allah katından saniye gibi. İnsanlar gafleteler, haklı uzakıp gidiyorlar. Yine Mevlam bize buyuruyor, Haşir Sûresi ayet 18'de, Bismillahirrahmanirrahim. Ey müminlerle başlayan ayet-i kerime Mevlam buyuruyor ki, yani buna çok ibrete var. Mevlam buyuruyor, Ya eyyühe amenü tekullah. Ya eyyühellezine amenü tekullah. Bak. Ey müminler. Ya uyarıyor böyle. Dikkat yani böyle. Dikkat, uyanın. İlahi bir bilgi yayınlanacak yani. Kime? Ellezin amenü. Ey müminlere, müminlere hitap edin. İttekullâhe, Allah'tan korkun Mevla buyuruyor. Yaradan Mevla. Ona döneceğiz, hesap vereceğiz muhteremler. Allah da hayvana akıl vermiş Allah hayvanlara böyle. Hayvanda akıl olmadığı için, bilinç olmadığı için, hayvanlar Allah katında hesaba çekilmeyecekler. Ancak birbirinde hak meselesi var. Onu sesi biliyor demek hayvanlar. Onun hesabını verecekler. Hesabı şu, yani mahşerde biri birinden hakkını alacak hayvanlar. Hadis-i şerifte geliyor, boynuzsuz koyun, boynuzlu koyun hakkını alacak. Biri boynuzsuz, biri boynuzlu vurmuş, beynini parçalanan hayvancağızın hakkını alacak orada. Ama hayvanlar bunun dışında hesaba çekilmiyor hayvan. Yani oruçtan, namazdan haram, hiç ona soyulmayacak. Dikey yok hayvanlarda. Ama insanda bilinç var, akıl var muhtemelenler. İnsanda ruh var, ruh. Ölümsüz. Ölemeyen insan. Yani kişi ölmek isteyecek çok. Ölüp yok olmak isteyecek kişi, ölemeyecek kişi ama. Tamam, beden ölecek. Beden topa çürüp tuhaf dönüşecek. Ruh ölmüyor ama. Ruh ölmüyor. Yalnızca günümüzde mesela bazı organlar mesela değiştiriliyor. Bazı organlar işte başkasının gözü, başkasının böbreği. Hatta bir kişi şöyle düşünelim ki iki gözü mesela bir gözü başka bir kişinin. Diğeri başka bir kişinin gözü. Böbreğin biri başkasının, kalbi başkasının. Ama kişi başkalaşmıyor ama ya. Aynı kişi ama. Neden? Kişinin kişiliği, aslı, gerçeği ruh çünkü. Ruh değişmiyor çünkü. Ruh değişmiyor. Bunun için mahşerde beden, yeni beden verecek ama kişi aynı kişiliği kişide. Aynı akıl, aynı görüş, aynı kişilik. Yani günümüzde tabii olmayacak mesela, yani tıp mesela İlerleyebilse de hatta bazı hayvanların organları insan takılabilse uyum sağlayacak bir metot bulabilseler de kişinin işte karaciğeri, aslanın karaciğeri, ayının akciğeri, koyunun işte böbreği, insanın kalbi tamamen değişik de olsa insan değişmiyor. Hatta dış organlar bile mesela insanın kolu kesilen kişiye bir aslanın kolu pençesi takılsa, kişinin kolları aslanın pençeleri olsa, ayakları memde olsa, insan iç organ dış organ değişsin, insan yine değişmiyor. Çünkü beden insan değil. Beden bir alet. İnsan ruh. Ruh da ölümsüz. Ölümsüz. Bunun için Allah-u Teala buyuruyor, ey müminler, Allah itaat bizlere. Çok şey elhamdülillah. Daha bize mümin diyor. Arkada emir geliyor ama İttekullah, Allah'tan korkun. Bak, o bizi yarattı. Mülk onun. Bütün kainat onun, evren onun. Galaksiler, yıldızlar, sistemler, bu enerjik olaylar, böyle, atmosfer, denizler, arş, ferş, Mevlamızın egemenlik onun. Tam hakimiyet Mevlamızın. Mevlamızın. İnsan bir kendine baksın, nedir insan? Tek kelime aciz. Elemiş hiç gelmektir. Evet, insan şöyle insan güçlü olabilir. İşte koparırım, vururum, kırarım gibi. Ama Allah da dilerse kol kalkmıyor. Kalkmaktanlar ya. Dilerse Mevlam kol kalkmıyor. Kişi yürürüm diyor. Allah derse ayak da yürümüyor. Dilerse Mevlam gözü kör oluyor. Dil konuşamıyor. Dünyada da oluyor bunlar. İnsan sonuçta bunlara girebiliyor, bu duruma girebiliyor insan. İşte Mevlam buyuruyor, ey müminler, Allah'tan korkun. Vel tenzur nefsümmâ kaddemet liğâdı. Mevlam buyuruyor. Vel tenzur ve her nefis, nefsin arkadan geliyor, her nefis, yani her insan, her akılla mükellef nazar etsin. İbrete baksın, düşünsün, araştırsın. Neyi? Ma, bak, ma. İsmi usul. Öyle şeylere baksın ki, kaddemet ligadin, yarınki gün ahiret için buradan neleri gönderdi. İşte nefsin muhasebesi bu işte bir kardeşlerim. Bakınız. Demek ki ömrümüzden bir yıl geçti. Bir yılın sonuna geldik. Yaşımız bir yaş daha ileri gitti. 20'si 21 oldu. 40'sa 41 oldu. 70'si 71 oldu. Yaşımız bir yaş daha ileri gitti. Ömrümüzden bir sene kaybettik. Gitti. Silindi. Geriye gitti artık. Geri gelmiyor artık. Ömrümüzden ömrümüzü takdir edilmiş belirli. Şaşmaz bir ömür. Bir sene kaybettik. Acaba bu bir sene işte ne yaptık acaba? Yarınki gün olan ahiret için, mahşer için buradan acaba neleri nereye burada oraya gönderdik? Sevgili kardeşlerim, Allah aşkına ne olur ben şey. Hristiyanlar İnşallah uyanırlar onlar da, Rab nasip etsin. İnşallah Kur'an-ı Kerim'i araştırırlar. Zavallılar İncil'i bastırıp bunu dağıtmaya çalışıyorlar. Tabi paraları var. Euroları var, dolarları var. Dünya Kiliseler Birliği var. Kardinalları var, papalıkları var. Misyoner teşkilatları var. Yani paraları çok, arkaları çok şu anda, şu an tabi. Ne atmaz tabi. Ne yapıyorlar bunlar? Açıyor kiselerini, bütün Hristiyan zenginleri yardım ediyorlar. İncil adı altında bir şey dağıtıyorlar, kitapçık dağıtıyorlar. İncil adı altında. Gerçek İncil mi? Değil. Bunu bilmiyorlar mı? Biliyorlar aslında. Biliyorlar aslında. Ama bir katı bir taassup. İnadi bir taassup Hristiyan ismi içinde. Yaşantıları, dinle ilgisi yok yaşantıları. Yani Avrupa'da bugün erken iken okuyan kilise bak, kilise. Din adamı gibi, papaz gibi böylece. Kilisede iki erkek biri eleniyorlar. Biri onun karısı, bir kocası olacak. İki erkek muhtemelen. Lütfen bunun için batmıştı böylece. Yani bu duruma gelen Hristiyanlar bugün. Ne yapıyor zavallılar? Gerçek dini araştıracağına yanlış olduğunu tamamen değişik bir papaz oyuncu olan İncil'i gizli açıkça artık. Açıkça artık. Dağıtıyorlar böyle. Dağıtıyorlar. Ve tabii Hristiyanlığında en büyük sembol olan yılbaşı ne öyle? Nice yerden Noel Baba diye putları yapıyorlar. Noel Baba diye. Nedir Noel Baba? Bir pir masalı. Kim diyor bunu? İngiliz başpapası diyor bunu işte böyle. Doktor Darwin. İngiliz başpapası. O diyor bu şekilde. Noel Baba pir masalı diyor. Asıl olmayan bir şey, efsane bu diyor. Ama zavallı muhtemelen yani. Bir gerçek yok. Böyle peri masallarına, hikayelere kalkmışlar. Zavallı benim Müslüman kardeşim de o da vitrinin Noel Baba'yı koyuyor. Müslümanım diyor zavallı. Yani. Öyleyse namazı kiliseye götürülmez cenazesi. Camiye getirecek. Ama Noel Baba'yı da koyuyor. O da yılbaşı diyor. O da Hristiyan çılgınlarına da katılıyor, onlarla katılıyor Allah korusun. Velamız buyuruyor, her nefis vel tenzur nefsüm ma kaddemet ligadin. Her nefis baksın bakalım. Araştırsın, kendi kendine araştırsın. Nefsini hesaba çeksin. Acaba yarınki gün olan ahiret için bu adam neleri gönderdiğine baksın Mevlam buyuruyor. Acaba bir yılımız nasıl geçti? 365 gün güneş senesi. Her günün 5 vakit namazını acaba kıldık mı güzelce? Vakte kalabildik mi? Üzerimize acaba kaza boş namazı kaldı mı üzerimizde acaba? Ona bakalım. Orucun tutabildiği mi güzelce acaba? Zekatımızı hakkıyla verebildik mi? Sonra haramdan sakındık mı acaba? Yalan konuşmadık mı? Kimsenin kalbini kırmadık mı? Arkadan kimse acaba çekiştirmedik mi? Bunu araştıralım sevgili kardeşlerim. Hanım kardeşlerimiz de onlara düşünsünler. Onlara tabi günah işleme onların metodu ayrı, yolu ayrı, bizim ayrı. O kadınlık erkek yönünden. Onlarınki açılmak şekliyle. Allah örtün diyor Mevlam buyuruyor. Mevlam emrediyor Allah Teala. Örtün Mevlam buyuruyor. Onlar örtünme mükellef onlar. Erkekler de açık eden kadınlara bakmamak ile mükellef. Zaten erkekler onlara bakmazlarsa onlar açık gezmezler bu sefer. Ama erkekler bakıyorlar. Tabi imanı zayıf olanlar var, fasıklar var, onların peşinde koşanlar var, akıllarınca işte ömrü geçiyor başı başa. İnsan bunun için bir hazırlı insan. İnsan o teneşi yatacak. İnsanın kefini giyecek, insan tabuta binecek insan. İşte Mevlam bunu buyuruyor bizlere burada. Her nefis baksın, acaba yarın günün ahirete ne gönderdik? Vettekullah. Allah da bir tekrar buyuruyor. Allah'tan korkun. Korkun Allah'tan. Ne yapmamız gerekiyor? Tabi tevbe etme gerekiyor. Eksiğimiz varsa, noksan varsa tevbe etmemiz gerekiyor. Yok başka çaresi. Kul Allah'a döndürülecek. Ya, istersen muhteremde. İstediğin kadar ayağına dire bakalım ya. Füzelen, topuna, tüpüne, uyduna güven bakalım istediğin kadar ya. Ya. İçine giren bir mikrop, bak mikrop derdi ya. Evet, dünyanın en güçlü ordusunun başkomutanı, muhafız alayı da hepsi de vardır. Uçak, hepsi vardır. Ama içine giren bir mikrop, ya. Füzeler ona işlemiyor işte muhtemelen. Alıyor gidiyor kişiye böylece. اِنَّ اللّٰهَ خَب۪يرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ Allah buyuruyor sonuna bakınız. Ayetin sonunda اِنَّ اللّٰهَ Allah Celleşanü kesinlikle خَب۪يرٌ خَب۪ير Habir en gizli şeyleri bilen. بِمَا تَعْمَلُونَ Ne yapmışsanız amel, iş ne yapmışsanız hayır şer. İbadet, ne yapmışsanız Allah bunların en gerisinde biliyor. Şu çıkıyor ortaya şimdi. Dünya mahkemesinde kişi kendini güzel sözlere savunabilir. Avukatabilir kişi dünya mahkemesinde. İşte kişi dünyada bazı kanunların boşun kişi burada yararlanabilir. Ya kişinin çevresi olabilir. Hele günümüzde ideolojik açıdan suçlu kişiler korkmuyorlar bile böyle. Yani bir çevresi vardır, arkası vardır, bir ideolojik bağlantısı vardır kişinin. İşte bir çıkarı vardır, vardır dünyada. Kişi burada icabını hakimine kandırabilir, yalan söyleyebilir, güzel konuşabilir. Karşıki hakkını savunmaz belki de. Mahkeme-i Kübra denen mahşer gününde Allah hakim ilerliyor. Ehkemül hakimin. Hakimlerin hakimi Mevlam. Tek hakim Mevlam mahşerde. Öyle Mevlamız Rabbimiz ki, öyle hakim mutlak ki Mevlamız, bizim bilmediğimizi o bile baktır. Bir belki unuttuk, belki dalgın olduk, şu oldu bu oldu. Bizim bilmediğimizi de, en gizli sırlarımızı da o Mevla biliyor. İşte Allah'tan çekileceğiz. Mahşer yerinde bizden çekileceğiz, hesabı çekileceğiz. En gizli işimizi bile Allah-u Teala bizi orada sorguya çekeceğiz sevgili kardeşler. Yani bir vakit namaz hesabı çok zor muhteremdir. Bir hanımımız, kızımız zavallı çağdaşlık adına açık gezmişse orada yanacak. Yani pişman olacak yani mahşerde. Nadim olacak. Olacak orada. Orada yalan yok muhteremdir. Yanlış yok. Kardeşi. Hatta mahşerde bir ara dil duracak da kişinin kendi azaları, derisi konuşacak. El konuşacak. Ayak şahitlik yapacak bak. Deri konuşacak. Göz konuşacak. Evet göz haram baktım ya Rabbi diyecek. Böyle bir gün var işte kardeşlerim. İşte madem ki böyle bir yılbaşı diye bir şey bir beklentisi varsa kişilerde o zaman ne yapalım? Allah'ın izniyle biz de inşallah kendimizi hesaba çekelim. Acaba bir yılımız nerede geçti? Nasıl geçti? Bir de şuna bakalım. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri men istevâ yemâhu fehve mağbûnün bakınız. Menis teva yevmahu. Bir kimsenin iki günü eşit geçse manevi açıdan bir kişinin iki günü eşit aynı geçse o kimse aldanmıştır. Fehve mağbun. O kişi aldanmıştır buyuruyor. Demek ki Müslüman gerçekte devamlı atılma olacak Müslüman inan açısından. İman babından atılım gerekiyor. Kişinin her günü biraz iyi olması gerekiyor. Şuna bakmamız gerekiyor. Bu senenin evvelinde acaba benim durumum nasıldı? O zaman namazı nasıl kılıyordum? Kıraatım eksiğim vardı o zamanlar belki de. Fıkıhta yanlışlarım vardı. Namazımı acele kılardım. Bakacağız. Acaba bir sene içerisinde bir namaz açısından acaba nereden nereye geldik? Bakalım. Sene başındaki gibi yine aynı şekilde namaz kılıyoruz. Yoksa bugün biraz daha iyi namaz kılıyoruz acaba mı? Bakınız. Bana bakalım işte bence. Namazdan daha bir tat alabiliyor muyuz? Namazı biraz daha güzel kılabiliyor muyuz? Bunun gibi her şeye bakalım. Haramdan sakınmamızda gerek gözümüzü, gerek kulağımızı, dilimizi, elimizi haramdan sakınmada bir yıl önce nasıldı, bir yıl, yılın başında nasıldık acaba? O zaman bu kadar titiz miydik acaba? Biraz boş veriyorduk. Acaba şimdi ne duruma geldik acaba? Allah korkusu için daha mı bize fazla acaba? Haramdan daha mı sakınabiliyoruz acaba? Tabi bunun yalan söylemede, kul hakkında her açıdan hesaba çekelim kendimizi. Acaba yılın başında, yani 12 ay önce nasıldık, bugün nereye geldik acaba? Eğer yıl başındaki gibi aynı isek, o zaman ne oldu? Fehve mağbunune giriyoruz. Aldandık, aldanmış oluyoruz. Aldandık böyle şey. Mutlaka biraz daha iyi olmamız gerekiyor. Çalışmamız gerekiyor. Peki ama artık yıl geçti. Geçti. Şehrimize ne gelir şu anda? Geliyor. Allah'a şükür elhamdülillah geliyor. Bence. Henüz daha mahşere dikilmedik ama. Evet, mahşerde geçti o dünyaydı. Orası ahiret. Oradan bakacağız ki evet, dünya geçti. Artık mahşerde tek kelime çaresizlik. Elde bir şey gelmiyor orada. Bir pişmanlık orada. Yani kişi orada çıldıracak pişmanlığından, neden böyle yaptım diye, diyen gitti işte. O dünyadaki bedenle çürüdü başka beden. Dünyadaki yaptığı ev de yıkıldı. Eşya çürüdü, toz toprak oldu. İsmisi unutuldu, dünyası bitti. Dünya da yıkıldı gitti. Dünya başka dünya oldu. Başka bir alem var orada. Yeni hayat orada. Ama şu anda nefsimizi, kendimizi yani hesaba çektik. Baktık ki yılın başında nasıldık, şimdi nasılız? Namazda, oruçta, zekatta, Allah-u Teala zikretmede, haramdan sakınmada, konuşmada, gıybette, yalanda, her konuda nasılız bakacağız. Biraz daha iyiysek Allah'a şükredelim, daha iyi olmaya çalışalım. Yok yılın baştan gibi iyiysek ya da Allah korusun daha da kötü isek ne yapalım? Artık geçen geçti demeyeceğiz. Yok. Onun geçtiğinin onarılması şu an mümkün elhamdülillah. Nedir bu da? Tövbe istiğfar. Tövbe istiğfar. Güneş battan doğmadan önceye kadar tevbe kabul. Bir de can hulkuma gelmeden önce tevbe kabul. Ne yapalım peki? Hesaba çektik kendimizi ama iyi araştırdık. Üstün körü değil muhtemelen bence. Üstün körü de güzel araştırdık kendimizi. Baktık ki kendimizde pek bir iyilik alameti göremedik kendimizde. Daha noksanız da ne yapalım? Geçmişteki hatamız için önce bir üzülme, pişmanlık, edamet. Ondan sonra Allah-u Teala tövbe istiğfar edelim. Yani Estağfirullahalazim ve tövbi ileyh. Estağfirullahalazim ve tövbi ileyh. Estağfirullahalazim ve tövbe ileyh. Yani Allah'ım sen affım diliyorum Allah'ım. Bak. Beni affeder Rabbim. Ve tövbe ileyh artık sana dönelim ya Rabbi. Yani şeytana bıraktığım, nefsine bıraktığım, günah hepsini bıraktığım ya Rabbi. Artık sana dönelim ya Rabbi. Sana kul olacağım. Sana teslim oldum ya Rabbi. Allah-u Teala'ya dönmeye bu şekilde önce tabi bir nedame pişmanlık işini duyalım. Allah ben inşallah tövbe edelim belamıza. Bakınız elhamdülillah. Mevlamızın bu sonsuz rahmeti Mevlamızın. Ne oluyor? Geçmişteki hatalar bunun düzeltiliyor muhtemelen. Yani bilgisayar gibi basıyorum diyemeyiz. Geçsin bunlar efendim. Düzeliyor. Burada imkanı var. Yalnız şu da var. Peygamberimizin şey buyuruyor. Arasında buyuruyor. Helekel müsebbifun, helekel müsebbifun, Helak oldu, helak oldu, mahvoldu müsebbifler. Sordu sana, kim ona ya Resulallah? Ben hüm ya Resulallah. Demişler buyurdu, Kâlesi Hazretleri. Yekul sevfe estağfir. Yine tevbe ederim, tevbe ederim diyenler helak oldu, helak oldu, mahvoldu bunlar. Neden? Bugün niye tevbe edemiyor? Demek ki günahları artık kalbine yerleşmiş. Bir tabiat, huy, melek haline gelmiş günahlar. Şimdi sevgili kardeşlerim, beş vakitini düzenli kılan bir Müslüman, gerçekçi bir Müslüman, bir vakit namazını Allah korusun bir kazaya kaçırsa, içi bir yanar. Eyvah! Bakar sağa bakar, vakte bakar, işte namaz imkanı yok o anda, sıkışık durmuş, şunlar bunlar, muazzam erir kendine, o kadar üzülür. Ama Allah korusun bir insan üç gün, beş gün, bir ay namaz kılmadı mı, bu namaz kılmama günah, korkun günahları onun kalbine artık bir tabiat haline gelir. Yani kalbe bir kararma olur. Kalp kararınca, kalp günahlarla tabiat huy haline getirince artık kalpte üzülme diye bir şey kalmadı günü eşleyince. Bundan dolayı buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri helekel müsebbifun helekel müsebbifun. Yani İle de ben tevbe ederim diyenler helak olur. Nasıl olmaz ki? Çünkü kalp tamamen kararmış. Kalpte günah işleme alışkanlığı bir bağımlılık olmuş, huy olmuş. Bir doğal, normal olmuş kişi işte Allah korusun. Kişi bir de atamaz bunu kişi bundan beri bunu. Ancak uyarıcı bir güç lazım kendisine kurtarması için. Bunun için sevgili kardeşlerim, işte bu duruma gelmemek için inşallah Teala geçmiş günahını tevbe edelim. Artık günah işlememeyi Allah-u Teala'ya inşallah söylerim sevgili kardeşlerim. Yüce Mevlamız bütün Müslüman kardeşlerimize uyanmayı nasip eylesin. Yılbaşı kutlaması adı altında yapılan bu Hristiyanlığının en korkunç simgesi, baskısını Allah-u Teala üzerimizden kaldırsın inşallah sevgili kardeşlerim. Allah'a emanet olunuz. İlla'l-Fatiha.